بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jeg bekender i Allahs navn, den hvis noget både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den hvis noget kun omfatter de troende i det hinsides. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre. Ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rangen af vor mester Muhammad, samt hans rettroende slægt og ledsager, og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter bønnens søjler. Bønnen består af 17 søjler, arkan. 1. At have en hensigt i hjertet om at udføre bønnen. Man skal specificere, når bønnen har en speciel anledning eller tid, samt have hensigt om at udføre forpligtelsen i de pligtige bønner. 2. At sige Allahu Akbar mindst så højt, at man kan høre sig selv, som det er påkrævet i enhver mundtlig søjle. 3. At stå op qiyam i de forpligtede bønner, hvis man magter det. 4. At læse al-fatiha, inklusive basmala og samtlige tryk shadda. Det er påkrævet at læse versene i rækkefølge og sammenhængende, uden lange pauser, og at udtale bogstaverne rigtigt, samt at afstå fra enhver form for forkert udtale, der ændrer betydningen, såsom at sige an'amdi i stedet for an'amda. Det er forbudt at ændre udtalelsesmåden, selvom det ikke ændrer betydningen. Dog ugyldiggør det ikke bønnen, medmindre det er gjort bevidst. 5. At bukke således, at ens håndflader kan nå ens knæ, ruku'a. 6. At være stille tuma'nina i ruku'a, så længe som det tager at sige subhanallah. Det vil sige, at alle kroppens knogler skal falde til ro på én gang. 7. At rette sig op i i'tidal til opretstående stilling efter ruku'a. 8. At være stille tuma'nina i denne stilling. 9. At knæle udføre sujud to gange ved at sætte hele eller en del af sin utildækkede pande på bedstedet med et let tryk og med sin nedre del af kroppen, bagdelen, højere end sin øvre del af kroppen, samt at sætte dele af sine knæ, håndflader og den underste del af sine tær på bedstedet. Nogle lærte uden for Shafi'i retskolen sagde, at bønnen er gyldig, selv hvis hovedet var højere end bagdelen i sujud. 10. At være stille dumanina i knælningen. 11. At sidde mellem de to knælninger. 12. At være stille dumanina, mens man sidder. 13. At sidde for at sige den sidste tashahud, as-salatu ala nabi, og den afsluttende salam. 14. At sige den sidste tashahud, hvoraf den ene version af den er, at-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu al-tayyibatu lillah, as-salamu alayka ayyuhan nabi, ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Den korteste version af tashahud er التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 15. At sige الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Den korteste er اللهم صل على محمد. 16. At sige السلام. Den korteste er assalamu alaikum. 17. At overholde rækkefølgen for søjlerne. Bevidst undladelse af denne gennemgåede rækkefølge ugyldiggør bønnen. Et eksempel er, hvis man bevidst knæler sujud før bukning ruku'a. Hvis man derimod glemmer en søjle, skal man vende tilbage for at udføre den, medmindre man er nået til den tilsvarende søjle eller det, der kommer efter den i den næste rak'a. I et sådan tilfælde bliver det, der er udført imellem, annulleret. Et eksempel er, hvis man ikke kom i tanker om, at man havde ubevidst oversprunget en bukning før efter, at man havde udført bukning eller knæning i den efterfølgende rak'a. I et sådan tilfælde bliver det der imellem den oversprunget bukning og den udførte bukning annulleret. Og hvad der er efter denne udførte bukning, er fuldførelse af den pågældende rak'a. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.